प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे अल्लाह है नहीं वो बात समझ में नहीं आती। आपने सुबह बताया कि क्रिया के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो जब ध्यान आदि क्रिया है आप ही इनका कहते हैं, तो अगर ठीक समझे क्रिया के द्वारा नहीं होती है, क्रिया है ना, जब आदि क्रिया नहीं उपासना आ जाती है, भगवान के साथ संबंध जब जुड़ जाता है तो क्रिया नहीं उपासना हो जाती है, तो उपासना से परमात्मा क्रिया से नहीं होती। कितना ही पाठ कर ले, कितना ही जप कर ले, कितना ही कर ले, उसके द्वारा उस ही होती है, तो भाव भीतर रहता है और वर्ष लगे 20-25-30-40 वर्ष लगेगा, थोड़ा होता है भाव, क्रिया ज्यादा होती है तो 20-30 वर्ष लगेगा, 40 वर्ष लगेगा। भाव और दे तो जब बहुत जल्दी प्राप्ति होगी, ये बात खास बात है, ये बात करनी है। और परमात्मा सब जगह है, सब व्यक्तियों में है, हाँ। फिर भी किसी में प्रेम ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, किसी में द्वेष रहता है, किसी में अपना अपना, हमारी किसी में द्वेष रहता है, किसी में प्रेम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है, तो यही बात है। यह ठीक होते हुए भी जस्ती नहीं है कि परमात्मा इन सब में है, सब में परमात्मा है, हमारा राग द्वेष है, यही दोनों प्रतिबंध है। साफ गीता में कहा, इंद्रिय से अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर्ना बस मांग से तुम जैसे परिबंधित हो, यह दोनों ही इस विषय में शत्रु है, परमात्मा की प्राप्ति में शत्रु है। राग द्वेष के कारण शब्द भगवान नहीं दिखते, राग द्वेष ही शत्रु है साहब, तो यसे परिपंथी नौ मार्ग मंत्र है, ये सदाबाद रहना है। और वास्तव में क्रिया जी है, क्रिया से परमात्मा नहीं प्रियत है, भगवान भाव से पैदा होते हैं, भाव से प्रकट होते हैं, भीतर भाव हो जाए, मैं कहूँ पापी से पापी हो, दुआ चाहिए हो, और भगवान मेरे में रह नहीं सकता, बिना भगवान मैं जी नहीं सकता, तो भगवान मिल जाएंगे, पापों से भगवान अटकते ही है, भगवान अटकते ही क्रिया में जोड़ रहे हैं, क्रिया के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे ये नहीं होगा, ये श्रद्धा विद्यमान है। भगवान के लिए क्रिया की जाए, उसमें भगवान का जितना संबंध है उतना उपासना होगी, उतनी क्रिया नहीं हो, वो उपासना होगी, जितना भगवान से संबंध है उतनी हुई उपासना, क्रिया विभाग ही रहेगा, क्रिया का जितना विभाग भगवान के साथ मिला है उतनी उपासना होगी, वो उपासना अंश बढ़ने से ही प्राप्ति होगी, क्रिया अंश बढ़ने से ही होगी। छोड़ बात, क्या मैं फिर पूछ दू, फिर आपके मन में शंका हो तो पूछ लो, परमात्मा की प्राप्ति भाव से होती है, क्रिया से नहीं होती, संसार के काम क्रिया से होते हैं, भगवान क्रिया से नहीं होते, संसार के कामों में क्रिया मुख्य है, उसमें भाव की आवश्यकता है, परंतु उसमें प्रारब्ध के कारण से हो जाती है, भगवान प्रारब्ध के कारण नहीं है। भगवान के भी कोई प्राप्त कहते हैं मैं देशा आत्मा है, वह प्राप्त लागू नहीं होता। कर्म का फल नहीं है परमात्मा प्राप्ति, कर्म का फल है ही नहीं, न प्राप्त का है न संचित का है न क्रियमाण का है, कर्म करे परमेश्वर भावक राय केवल हम चाहते हैं, रह नहीं सकते भगवान के बिना, भगवान बिना रह नहीं सकते तो भगवान हमारे बिना रह नहीं सकते, हमारे बिना भगवान नहीं रह सकते। हम भगवान के रोने लग जाए तो हमारे बिना भगवान रोने लग जाए, सीता जी के लिए भगवान आतुर हो जाते हैं क्योंकि सीता जी आतुर हो जाते हैं भगवान के बिना। तो जैसे भगवान के बिना हमारी दशा होती है वैसे हमारे बिना भगवान की दशा हो जाएगी, क्रिएशन ही होगा निश्चित समझ लो। क्रिया में जितना उपासना भाग रहता है उतने भाग से ही भगवान मिलते हैं, वो देर से होगा। अगर भाव बन जाए तो आप कितने ही पापी हो तत्काल हो जाएगा, अभी से सुधरा जाओ बस दे मानना नहीं भाग, दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी अत्यंत पापी अभी से सुधराचार हो बस दे मानना नहीं भाग, अन्य को बाधित नहीं करता केवल भगवान का विजन करता है तुझे प्राप्त हो जाएगी। भगवान के बिना हम नहीं रह सकते तो हमारे बिना भगवान नहीं रह सकते, इतनी बात है। क्रिया के वरदान नहीं है भगवान भाव की प्रधानता है, इस बात में भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो भाव से होगा। दूसरी क्या बात थी, दूसरी क्या बात थी, परमात्मा सब में है। हाँ परमात्मा सब में है तो राग द्वेष से बात है, और बाध्य क्यों कौन है, इंद्रिय से इंद्रिय से रे और नमस्ते तो ये परिपंथी न हो, परिपंथी कहते हैं मार्ग मंत्र देव, परिपंथी रस्ते में चलते हुए मार्ग मंत्र है, मार्ग में राग द्वेष पूछते है, राग द्वेष नहीं हो तो परमात्मा प्राप्ति देगी नहीं, तो संसार में राग द्वेष इसको मिटाओ और भगवान से प्रेम करो, भगवान की चाहना। भगवान राग द्वेष जितने राग द्वेष हटकते हैं नहीं, भगवान भीतर में भाव होता है ना तो भगवान देखते ही नहीं, भगवान भाव विशेष हो जाए तो राग द्वेष की वृद्धि हो जाने, भगवान में भाव हो जाए भगवान में, गहरी बात समझो गहरी बात, भगवान में भाव होने पर आपके राग द्वेष हो तो भी नटकेंगे, परंतु भगवान में भाव नहीं हो रहा द्वेष होगा तो कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। भाव भाव हो जाए भगवान में तो आपके राग द्वेष नहीं भगवान तो अटके नहीं, आपके पापों के अटके नहीं भगवान अटके, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, ये तो सीधी बात है। भगवान के बीच में अपनापन होने पर भगवान सीधे हो जाते सर हो जाते। पांडव में क्या था, पांडव में ही भाव थी हार जाए तो स्वीकार है, पर भगवान हमारे ना हो ये नहीं होगा, हमारे पक्ष भगवान ये नहीं होगा, फिर इसे समझ लो। और राग और द्वेष है वे सभी भगवान बुद्धि होती हो नहीं सकती, राग द्वेष हो नहीं होती, ये बात हो जाए कि भगवान मेरे हैं, संसार में राग द्वेष हो जाए पर भगवान में गांठ बना हो जाएगा तो उस राग द्वेष ने अटकेंगे, उस राग द्वेष ने अटकेंगे भगवान, भगवान के प्रति भाव कितना है आपका, राग द्वेष नहीं है बड़ा निश्चल भाव है निर्मल भाव है सब के प्रति, पर भगवान का भाव नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे, तत्व ज्ञान हो गया या मुक्ति हो जाएगी भगवान नहीं मिलेंगे, ध्यान देख शुरू में बात। आपका भगवान के प्रति भाव नहीं है और आपके आसमत से है आपका भाव निर्मल है तो मुक्ति हो जाएगी भगवान नहीं मिलेगा, भगवान की प्राप्ति केवल भाव से होती है, भगवान मीठे लगे वो जितने भगवान मीठे लगे उतना भगवान से संबंध है, दूसरा देश हो कुछ भी हो देखो इसमें विरोध आता है, राग द्वेष बाधक है, ये कहता हूँ मैं, और वही मैं कहता हूँ राग द्वेष वर्ष के नहीं भगवान। ध्यान ध्यान दो बातों, दोनों बातों को। आप भगवान के बिना रह नहीं सकते, आप हृदय में राग द्वेष होते हैं, वो राग द्वेष अटकेगा नहीं। भगवान में प्रेम कम होता तो बाधा लगेगी, फिर राग द्वेष बाधक होगी। भगवान में प्रेम हो जाए तो अटकेगा नहीं। भगवान में तो अपनापन होना चाहिए, जैसे बालक का माँ में होता, माँ है, माँ मेरी मेरी है, इस मेरा पर से इतना वह अधिकार है, माँ पर अधिकार कर देता है। बड़े भाई को कह रहे तेरी माँ मेरे कड़े से होगी, तेरे भाई तेरी माँ नहीं बन दूंगा, समझे? तो माँ भी राजी होती है और भाई भी नाराज नहीं होता। तो वो कहता है तेरी माँ होने दूंगी, कैसे तेरी माँ कैसे होती है, मेरी माँ है, माँ माँ मेरी मेरी मेरी है, तेरी होने दूंगा। तो भाई भी नाराज नहीं होता, खुश होता है। ये अपनापन है, अपनापन ये खास है। आपको बात बताऊं, ये बहुत लोगों के मन में जची हुई है कि प्रेम के लिए तपस्या करनी पड़ती है। लक्ष्मी जी ने तपस्या करी, राधा जी ने तपस्या करी, तपस्या से भगवान मिले, झूठी बात है। भगवान अपना पास मिलते, अपना मेरे है भगवान, जैसे बाल उसी दबा मेरी मेरी माँ है। अब ये मेरा पद है, ये खास ही खास। आप कैसे हो? अरे मेरा पर नहीं है, आप बहुत निर्मल है, बहुत शुद्ध है, तो आप मुक्ति हो जाएगी, भगवान नहीं मिलेगा। ये मैं बात पूछ लो, बार अभी पूछ लो, इस विषय में शंका हो पूछो, इस विषय शंका हो पूछो। राग द्वेष के रहते हुए प्रेम हो जाए, ये कैसे? भगवान हो जाएगा, भगवान में, भगवान मेरे है, इसमें संदेह नहीं है, तो वो दर्शन जाएंगे राग द्वेष होते हुए। दुनिया में सब जगह क्षमता नहीं है कोई, परंतु भगवान में ऐसा ही, भगवान मेरे हैं। एक जगह बात आती है महाराज जी की, जब तक हम कुछ भी चाहते हैं किसी से, कुछ भी चाहते हो तब देरी है, आप बात सामान्य है। कुछ भी आप चाहते हो तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये बात सच्ची है। परंतु भगवान में अत्यधिक प्रेम हो जाए, आपके राग द्वेष हो जाए, तो ठीक नहीं भगवान। ये बात विलक्षण है, भगवान की बात विलक्षण है। भगवान केवल प्रेम चाहते, केवल प्रेम, और परवाह नहीं करते। जी बात तो ये आई थी कि जब तक कामना है हमारे भीतर, तब तक हम अपना ही नहीं कह सकते भगवान को। और तो नहीं कर सकते तो नहीं होगा, मैं कामना है भगवान मेरे को प्यारे लगते तो मिल जाएंगे, फिर मिल जाएगी कामना। भगवान में अपनापन है, संसार में कोई अपना नहीं है, अपना आप शरीर भी अपना नहीं है, अपने भगवान है, तो किसी को नहीं देखे, राग द्वेष कुछ नहीं देखे। ये अपनापन बहुत विलक्षण है, प्रेम के लिए तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, वो कुछ नहीं है। प्रेम के लिए अपनापन, ये खूब अभिमान है, प्रेम के लिए अपनापन। अपनापन में जो प्रेम होता है, मेरे आपकी बात, आप जैसे कहते हो जैसे मैं भी मानता हूँ, पर मानने पर भी भगवान में अपनापन है, वो बहुत प्रिय है, राग द्वेष परवाह ही नहीं करेंगे। मेरे है भगवान, बस में हो जाएंगे। डाकू हुए, चोर हुए, भगवान को अपना मान लिया, गार्ड भगवान मिल जाएंगे, प्राथमिक जी मिलेंगे, और क्यों क्यों क्यों हो जाएंगे। भगवान में अपनापन, मेरापन, ये खास चीज है, ये जल्दी समझ में नहीं आती है। मेरे व्याख्यान देते हुए मेरे समझ में नहीं आई बात, भगवान में ऐसी बात है। अरे मेरापन ना हो, खूब शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, आप बिल्कुल राग द्वेष रहित हो गए, बड़े निर्मल है, पर तो भगवान की तरफ कोई वृत्ति नहीं है, नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल निर्मल, राग है ना, द्वेष है ना, हर्ष है ना, शोक है, चिंता है, तो मुक्ति, आप मुक्ति हो जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान केवल अपनापन में, अपनापन में, केवल अपनापन। ये सत्संग में मैं कहता हूँ नई नई बातें मिलती है, सत्संग मामूली नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए केवल भगवान मेरे है बस, इसके लिए बड़ी मार दो, बड़ी काट दो, बड़ी टूटा कर दो, सब शायद भगवान मेरे हैं, दूसरे कुछ भी हो। और आप बहुत दिन बना है, बहुत शुद्ध है, जीवन मुक्त हो गए, पर भगवान इच्छा नहीं है मन में, तो भगवान नहीं मिलेंगे। निर्मलता का संबंध मुक्ति के साथ है, भगवान साथ नहीं है, भगवान साथ प्रेम का संबंध है। अभी बोलो, शंका करो, शंका करते जाओ, बात मिलेगी। प्रेम पैदा कैसे हो महाराज? प्रेम पैदा कैसे? अपना पैदा हो, बात अलग है। प्रेम पैदा होता है अपना पर से, अपना पर से प्रेम होता है। प्रेम तपस्या से ताग नहीं होता, प्रेम नहीं होता, होता प्रेम अपना पर से होता है। अपना पर ही प्यारा है भगवान को, प्रेम अपना बिना नहीं होगा। आपको जूती भी अपनी अच्छी लगती है, आप ईमानदार है तो फटी हुई जूती आपको अच्छी लगेगी, बढ़िया जूती आपको अच्छी लगेगी, दूसरों की अच्छी नहीं लगेगी, अपनी ऐसी लगती है। बढ़िया से बढ़िया जूती है एक, आपको फटी हुई जूती है आपको प्यारी कौन सी लगी? ईमानदार आदमी आदमी है, प्रियता चाहते हो तो अपनी सच प्रिय लगेगी। ये खास बात है, सबको सुनना चाहिए कि भगवान वो अपना पर प्यारा लगता है, मेरे है ठाकुर जी मेरे है, ये मेरे पर भगवान को बहुत प्यारा लगता है। मुक्त जो होता है वो मुक्ति नहीं, प्रेम नहीं चाहता है? मुक्त जो होता है वो अपनापन नहीं चाहता क्या? उसको नहीं, पड़ता क्या अपनापन? नहीं होती, बहुत निर्मल होने पर भी भगवान की उत्तुलता नहीं होती। भगवान अच्छा है, अच्छा मानता है, भगवान को श्रेष्ठ मानता है, उत्तम मानता है, भगवान की बातें और समा जाते हैं, भगवान की बातें गदगद हो जाता है, परंतु उनको निर्मलता प्यारी है, निर्दोषता प्यारी है, निर्दोषता प्यारी हो मुक्ति होगी, भगवान प्रेम नहीं होगा। अरे भगवान अपने लगते हैं तो मिल जाएंगे। देखो सुग्रीव था ना, सुग्रीव, सुग्रीव काम ही रहा पर भगवान को अपना मान लिया, और दोष देखो काम का दोष है, काम श्रीमाशक्त हो गया। सुग्रीव ने खुद ने कहा है, नारी नया न सर जाए न लागा, घोर घोर कोर तम अंधास जागा, लोभ पास जयी घर न बधाया, सो नर तुम समान रुकराया। और आप समान है, मानो काम करो लोभ मिटना मुश्किल है, और भगवान अपना दिखे चाहे दुख के लिए दियो दूर करने के लिए, तो भगवान प्रेम करेंगे। क्रोध किया जिस काम जिस मान से बाली को मारा है, कल उसी मान से मैं सूर्य को मारूंगा, लक्ष्मी से तो ठीक है, एक काम मैं करूंगा आपको नहीं करना पड़ेगा। ना ना भय दिख रहा है, सखा बड़ा अपना बड़ा ना वो इतना बड़ा है, क्रोध कह दिया ऐसा लक्ष्मण जी का, ये आप हो रहे, ये परिश्रम आपको नहीं पड़ेगा, मारना नहीं, वो अपना पड़ा है मेरा पड़ा। पहले आप बात सुग्रीव ने कही कि महाराज मेरा बैरी है, मैं बैरी मानता था, उनकी कृपा से भाग आप मिले हो, तो बड़ी बड़ी मारी में कृपा कही बाली ने, जैसे आप मिल गए तो फिर लगी मुक्की, तो गाल बंधन हो मोरिया काला, भाई नहीं मेरा भाई है, तो कहाँ ठहरा, कहाँ ठहरे बताओ, बड़ी मान रहे बड़ी सम्मान भगवान से, अब जाओ। तो ये क्या हुआ, ये हारा भय मान, भय भी तो होकर के हार मान ली, तब भगवान मानवाया नाला भी लड़ू। सुग्रीव जैसा प्रेम मुझे अपनापना अपनापना अपनापन हो जाए, अपनापन भगवान से सबसे प्यारा है, भगवान को भगवान को सबसे प्यारा है अपनापन। मेरे हैं भगवान, मेरे हैं। जैसे बालक को माँ प्यारी है, माँ मेरी है, मेरी माँ, माँ को पकड़ लेता है। थोड़ी पड़ी भाई घर में मेरे घर मेरी माँ है, ये मेरे पर बहुत प्यारा भगवान को सबसे प्यारा है। भजन और जप और कीर्तन और सबसे प्यारा मेरे हैं भगवान। राग द्वेष राजा उस पर परवाह नहीं है, मेरा है, भगवान को नहीं छोड़ सकती मैं कहीं से। ये सार बात है, सार भगवान के विषय में सार बात है। भगवान को प्यारा प्रेम लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अपना भाषा रहता है। आपकी शुद्धि है, आप निर्मल हो, राग द्वेष रहित हो, सब से जीवन मुक्त हो गए, आपकी मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। ऐसे भगवान अच्छा मानते हैं सब अच्छा। भगवान खिंच जाए ये नहीं है, खिंचे प्रेम से। और आप अपना अपना भगवान के साथ है, ये प्रेम की बात है। निर्मलता की, शुद्धि की बात है, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। आपको उद्धार चाहिए तो आप निर्मलता चाहिए। इस वास्ते भगवान के प्रेमी तो केवल प्रेम चाहते है, भगवान मेरे हैं। राग द्वेष होते हैं तो राग द्वेष होते हैं तो उसको भगवान नहीं मिलते। कब नहीं मिलते? भगवान प्रेम नहीं है। प्रेम अधिक हो जाए भगवान नहीं, अधिक स्नेह हो जाए भगवान के, बस फिर भगवान नहीं छोड़ते। ये सिद्धांत है भगवान के केवल प्रेम प्यार केवल। जान ले जो जान नारा, जिनके जानना की हो मन में जान लो। प्रेम बहुत प्यारा है। निर्मलता आपके कल्याण के लिए है, निर्मलता आप कल्याण के लिए। वो कल्याण वर्ण परवाह नहीं करता, वो कल्याण वर्ण में तो भगवान मेरे प्यार लगे। बस दो बातें अलग अलग है, निर्मलता शुद्धि ये सब कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, भगवान जी प्रेम। निर्मलता कितनी आप में शुद्ध है, पर भगवान ने तुम खिंचाव नहीं है, भगवान नहीं बनेंगे, मुक्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी आपकी, कल्याण हो जाएगा। अब अशुद्ध हो, राग द्वेष है, पर तो प्रेम अत्यधिक हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। जैसे साधक जो है, अब साधक जो है भगवान में खिंचाव चाहता है, प्रेम करना चाहता है भगवान को, लेकिन उसको अटकल नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये अटकल के लिए तो कहते हैं सत्संग की जरूरत है। इस अटकल के लिए ही सत्संग की जरूरत है। अब आप नई बात दी, आप राग द्वेष है पर में और भगवान में प्रेम है तो भगवान मिल जाएंगे, मुक्ति नहीं होगी पर भगवान मिल जाएंगे। भगवान ही के पास मुक्ति हो जाएगी। राग द्वेष रहित होने से मुक्ति होती, वो दूसरा रास्ता है, यह रास्ता दूसरा है। अब कोई कैसे ना कोई पूछो, भगवान स्वतः अपने स्वाभाविक रूप से अपने हैं भगवान, फिर उनमें अपनापन होने में बाधा क्या है? बदलाव आप सोचो क्या है, आप स्वयं सोचो कि हमारे भगवान तो अपना है ही, क्योंकि मैं वांशो जीव लोके, जैसे माँ का अर्श है बालक, तो बालक को माँ अच्छी लगती है, ऐसे भगवान अच्छे लग रही है, फिर अच्छे क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं लगते अच्छे बताओ? बालक को माँ तभी तक अच्छी लगती है जब तक ब्याह नहीं होता। ब्याह होने पर माँ अच्छी लगती है क्या? ससुरारी प्यारी लगी तब ते रूप कुटुंब भये तब ते, और माँ नहीं मात पिता जब लो अवलादन दूर नहीं तब लो। जब तक अबला का अपन नहीं देखा, जब तक माता पिता अच्छे लगते है, अबला का बुद्ध देखा अच्छा नहीं होते। प्रत्येक बात है, रूप रूप कुटुंब भय तब थे, ससुरारी पियारी लगी जबते रिपु रूप कुटुम्ब भये तपते सब कुटुम्ब रिपु भई हो गया। स्त्री प्यारी लगी सड़ प्यार लगे साड़ी प्यारी लगेगी इतना बहन भाई प्यार नहीं लगेगा तो वो कोई भक्ति का लिए थोड़ी है। सती उठी प्रेम का संबंध विलक्षण है। जिसे शंका हो कोई पूछो बात ऐसी है। भगवान के एक ही बात है भगवान के बिना रह नहीं सकते। मैं भगवान में नहीं सकता। भरती यानी भरती की श्रद्धा है और प्रेम है दोनों। लक्ष्मण जी का प्रेम है। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज ए धर्म उपदेश देता ही कीर्ति सुगति सुमति भली जाएगी सुमति से कीर्ति अच्छी लगती है गति अच्छी लगती है उनको कही है। ये मैं नहीं जानता। मैं तो अभिशाप चाहूंगा तो कुछ भी हो गया अभिशाप चाहूंगा बच्चे के तो भगवान राज नहीं करूंगा। तो श्रद्धारी मुख्यता है बातचीत में। प्रेम कम नहीं है श्रद्धा मुख्यता है। लक्ष्मण जी प्रेम की मुख्यता है। श्रद्धा है क्या जिन कर दे भगवान परंतु इस बात से भगवान के वह भगवान क्या कि समुद्र हमारे को देवता दे देगा ये लक्ष्मण के नहीं भावा। लक्ष्मण नहीं भाया है भरते नहीं भावे नहीं कैसे होते लक्ष्मण चल गया। ये क्या बात है ये भाव और प्रेम दबते क्यों है महाराज। परशुराम जी आए तो लक्ष्मण जी होते भरती में बोले थे भरती नहीं बोल सकते वे तो भगवान ना भगवान का मैं हूँ मेरे भगवान है। भगवान ने नीचे लगे दंड भर समान भय जसता का समझे बंदों बंद जाता दंड समान भय जसता का वो नीचे नहीं छू सकता। भगवान होता कह देगा ताड़ना कर देगा भगवान का जस नहीं। भगवानों का आप तो भोले हो सीधे हो आप जड़े से आप समान समझते हो बल्कि ऐसे ऐसे आप गुण गाते हो आपको पता नहीं है। राम जी आज्ञा बताते थे नहीं मैं जानता हूँ इस बात को बल्कि मत हो गया राज्य का मंत्र पर देखा भरती हूँ भाई नजीत हो गए शर्मिंदा इतना थक कर दिया पिताजी की आज्ञा की छोड़ दू भरत तेरी बात नहीं छोड़ूंगा हम तो कर दी आकर हद हो गई। पिताजी के वचन छोड़ने का मेरे मन नहीं है मर्यादा पर है पर भरत तेरे नहीं छोड़ दूंगा। भरती खुश हो गया मेरे कुछ नहीं कहता अब नहीं कुछ नहीं कहता इतने तैयार हुए भगवान तब मेरे उसी ने था आपको जैसे करूंगा वैसे तो भरत का श्रद्धा मुख्य है प्रेम कम नहीं है। किसी के प्रेम है पर श्रद्धा कम नहीं है पर प्रेम की मुख्यता है। ये पर लक्ष्मण के नहीं भावा भगवान को प्रार्थना करे ये आसान रहता। आए परशुराम जी मेरा युद्ध क्रोध से सब क्षत्रियों का 21 बार नाश कर दिया ऐसे नाश करने वाले हमारे सामने दस मिनट छोटे से गए कितनी तेज बोलते हैं। राम जी का तिरस्कार करते हो कृष्ण धनुष तोड़ा है भगवान पार्व प्रणाम देखते हैं टूट गया भगवान आज क्या दोष है आपको धनुष बड़ा दिखता है बालक अपने कई धनुष तोड़े आए ही नहीं अब आए धनुष तोड़े क्या हुआ धनु में कई धनुष तोड़ा बाल में खेलते में कई तोड़ा गया आए ही नहीं अब उड़ीसा इस पर रुका हुआ था अधिक प्रेम है क्या ये चीज। राम जी का तिरस्कार नहीं सकते राम जी का तिरस्कार नहीं सकते चाहे सो हो जाएगा। इस वास्ते भरत दशरथ जी को भरत का बस असर लगा परंतु साथ में दशरथ जा रहे इससे संतोष है दशरथ जी को संतोष है ये तेज है इतना राम जी राम के लिए ठीक है। राम की रक्षा होनी चाहिए, ये दर्श जी उपचार है, निश्चित हो गए। ये कुछ करेगा नहीं, राम जी के रक्षा करना ठीक है। तो प्रेम की बात अलग चीज है, श्रद्धा भक्ति की बात दूसरी है। श्रद्धा भक्ति कल्याण करने वाली है, श्रद्धा भक्ति चाहिए, राग द्वेष मिटाना चाहिए, सब बढ़िया है। भगवान के साथ में प्रेम है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। शुभ आज यही तो प्रश्न पूछा गया, शुभ क्रिया की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। भगवान के साथ प्रेम की प्रधानता है, अगर प्रेम हो जाएगा और क्रिया बनी कमजोर हो, परवाह नहीं, परवाह ही नहीं, ये बात है। भगवान को प्रेम प्यारा है, जैसे बालक को माँ प्यारी लगती, माँ अच्छी लगती है, माँ का प्रेम है ना, स्नेह है, इस वास्ते माँ अच्छी लगती है। काली लूटी होती है, आप कह दो काली है, माँ आ रही है, कुरूप है, गहना नहीं, कपड़ा नहीं है, माँ की सुंदरता नहीं देखता, माँ के कहने कमरे नहीं देखता, वो अपना अपना देखता, मेरी है माँ, माँ मेरी है। दूसरा एक बार पसंद नहीं आएगा, माँ कौन पड़े, कपड़ा अच्छा नहीं है, सुंदर रूप नहीं है, बाल सुंदर नहीं देखता, अपना अपना देखता है। भगवान अपना अपना देखते है, भाइयों बातों सब सुन लो, भगवान अपना अपना, भगवान भगवान में अपना अपना अपना अपना, ये भगत है अपने ठाकुर जी कैसे होता है। असुंदर है सुंदर से गुरु, असुंदर है बिल्कुल सुंदर नहीं है, सुंदर से सुंदर सबसे ऊंची सुंदर है, असुंदर है सुंदर से बड़े नाम भरो, बड़े नाम भरो बलवान करे बेचारा पार्वती ने क्या कहा, महाग देव अवगुण मन अरे विष्णु सगल धाम पर जाको मदरम जाता काम, हमें तो महाराज सुंदर अच्छे लगते है और बरकन्या बहुत है, जाओ और जाओ, यहाँ लागे रहोरी माया जान नहीं होगा, पर बहुत देर आपके पैर थक गए होंगे, पधारो पधारो यहाँ से उधर, एक मन होता उठ गया, एक मन था हो गया शाम को आए थे, अब इस आदर कौन करे बताओ, एक मन था भगवान ने दिया को आ रहा थे ईश, ईश राजे नाराज क्या मतलब, भगवान मेरे को प्यार देते गोपीराम देखो पार्वती देख लो, एक प्रियता प्रियता प्रियता राम केवल प्रेम प्यारा, जान देव जो जान लारा, राम केवल प्रेम प्यारा, राम को प्रेम प्यारा रहता है और जान देता है। कितना ही शुद्ध हुआ वो, कितने निर्मल हो, राम जी प्रेम नहीं है भगवान मिलेगा नहीं, भगवान एक प्रेम, एक प्रेम होना चाहे जिससे दोष होते हो, दोष भगवान दिखते ही नहीं, दिखता ही नहीं भगवान को, दिखता नहीं भगवान को, प्रेम दिखता अपना पाना, ऐसी बात है, बहुत बढ़िया बात है। प्रेम इतिहास नहीं होता, प्रेम होता अपना पाना, मेरा पण मेरे है भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, राकेश मेरे पति सोई, मेरे तो गिर कर रूपा दूसरा कोई, न मन मेरा है, न पानी मेरे है, ना पैदिया मेरी है, न शरीर मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो भगवान है केवल, मेरा कुछ नहीं है, सब शरीर के धर्म से जुट गई। प्रेम सबसे प्यारा है, प्रेम और ज्ञान के विषय में है ये दो संप्रदाय है, ज्ञान की संप्रदाय ज्ञान को ऊंचा मानते हैं, ये प्रेम शब्द प्रेम को, पर दोनों तथ तो उड़ते गए तो प्रेम से ऊंचा चलेगा, प्रेम से ऊंचा चलेगा, और दोनों ज्ञान अपनी हद है, प्रेम भी हद है, आखिर तक प्रेम है। वो प्रेम दो तरह का होता है, एक भगवान का प्रेम होता है साधारण आदमी के, एक प्रेम होता है ज्ञान होने के बाद वो ज्ञानोत्तर काल है। ज्ञान ठीक होगा तब प्रेम होगा। ज्ञान में संतोष कर लेगा तो प्रेम नहीं होगा। ज्ञान में संतोष नहीं होगा तब प्रेम होगा। वो साध्य भक्ति है। अहंकारम बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य धर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूत है प्रश्न आत्मा न श्रोति न कल्पते पर फिर मत भक्ति नपते बराम भक्ति देगी। ब्रह्म भूत है ब्रह्म हो गया पहले प्रश्न आत्मा न श्रोति न कल्पते न इच्छा है न इच्छा है कोई इच्छा नहीं है। समस्त सर्वेश भूतेशु मत भक्ति लगते पराम भक्तिया माम अभी जानती यावान ये सब जो है भगवान जैसे है भक्ति जानेगा। इस वास्ते भगवान के दरबार में प्रेम से पटकर कोई चीज है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं। सब सुन लो और शंका हो तो बात करना मुझे बात करना पढ़ना प्रश्न कर लेना। साधक संजीवनी में दोनों बात लिखी है तो लिखते होते ज्ञान की प्रधानता है। अब जो बादल में लिखी इनमें प्रेम की प्रधानता है। पहले साधक संजीवनी में ज्ञान की प्रधानता और परिशिष्ट में प्रेम की प्रधानता है। उसका निरादर नहीं है ज्ञान का निरादर नहीं है पर प्रेम की प्रधानता है। प्रेम से भगवान मिल जाए ये तत्व अरे भगवान के मिलने पर ज्ञान आप साफ हो जाएगा। भगवान दे देते ज्ञान देते कर्मयोग देते हैं। गीता के 10वां ज्ञान में श्लोक में ज्ञान कर्मयोग और ज्ञान योग भगवान के मैं देता हूँ। मत चिता मत प्रण 9वां श्लोक है ना 10वां अध्याय का 9-10 श्लोक है ये ज्ञान के हैं। मत्चिता मधुगत प्राणा बोध यंत्र परस्पर कथित सम्मान नित्यंत संतरमन से यो माँ मजम अनादि से व्यक्ति लोग मयम असम उपाते मुझे बुद्धि ज्ञान समुदाय पर दस बताए। मत्चिता मधुगत ज्ञान भक्ति का है। तेषाम सतजुगता नाम भजताम प्रीति मुद्दाम बुद्धि योगम तम बुद्धि योग ज्ञान युक्त है। तेषाम अज्ञान तुम तमाम अज्ञान नाश करते हो तो भक्ति से ज्ञान और वैराग्य प्रेम और सब हो जाता है। भक्ति बहुत निर्माण है। भक्ति के भीतर भगवान कर्मयोग भी दे देते हैं ज्ञान योग भी दे देते हैं सब दे देते हैं पर भगवान के प्राप्ति करने में भक्ति की प्रधानता है या ज्ञान की प्रधानता नहीं है। ज्ञान की प्रधान मुक्त हो जाए वो आगे पर भगवान मर जाए ये बात नहीं है। ध्यान दिया नहीं भक्ति इतनी विलक्षण इतनी अलौकिक इतनी विचित्र है कि जिसमें भगवान प्रश्न हो जाते हैं। भगवान भक्ति प्रेम से प्रश्न होते हैं ज्ञान से प्रश्न नहीं होते। ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी कल्याण हो जाएगा आपका उद्धार हो जाएगा पर भगवान प्रश्न हो जाए ये बात नहीं है। भगवान प्रेम चाहते प्रेम भगवान को प्रेम बहुत प्यारा है। तत्व ज्ञान हो ठीक है। जनक जी ने यही कहा कि महाराज सहज विराग रूप मन मोरा मेरा मन वैराग रूप है सहज विराग करना दोष दृष्ट नहीं करनी पड़ेगी संसार से वैराग करना चाहिए। सहज विराग रूप मन मोरा थकित तो होती जिन चंद सोरा मैंने बताते रहे ये राजा के बालक है ऋषियों के बालक है क्या है महाराज ऋषि पालक ऋषि कुल पालक बालक को बनाया ये नहीं विरोध अत्यंत आएगा ब्रह्म ब्रह्म सुख मन त्यागा ब्रह्म सुख को छोड़ दिया मेरे मन ने ब्रह्म सुख मत रहता एकदम वो छोड़ दिया ये कौन है। तो भगवान ने कहने लगे तो राम जी करना भगवत करना तो क्या दशरथ जी के पुत्र है मेरे यही पूर्ण करके भेजे पोज मत निकाल मैंने राजा जी मन खींचा तो ब्रह्म ऋषि मन है उनको भी खींचा है। ब्रह्म रूप बताकर भगवान के प्रेमी ज्ञानी तत्व के जीवन मुक्त वे खींच जाते हैं प्रेम में विषय पामर भोगी है खींचता है प्रेम ज्ञानी में नहीं खींच सके गायो खींची गायो वृक्ष दला दू ये द्रुम आदि ये खींची गए झूक गए द्वार में तो पापी है पामर है वे भी उसे खींचते थे भगवान भगवान वृक्ष में है प्रेम की प्रधानता भगवान में है ज्ञानी की प्रधानता है भगवान मीठे लागे बस भगवान से मांगो तो यही मांगो कि महाराज आप मीठे देखो आप अच्छे देखो आप अच्छे देखो आप प्रिय देखो और कुछ नहीं चाहिए मैं राम जी मीठे लगे राम जी थे कोई अच्छी चीज नहीं भगवान के समान राम समय तुझे माँ ही गुरु पितु माँ तू बंधु को ना ही ये भी ऐश्वर्य है ये भी ऐश्वर्य है ऐश्वर्य की परवाह नहीं करता भगत ऐश्वर्य की परवाह नहीं करता असुंदर है सुंदर शोर हुआ असुंदर है काला कंठ है को जाए मैं प्राणनाथ उसका ये बता पर मेरे प्राणनाथ यही है को जाए तो अच्छा है गोपिकाएं कहती है भंवर को कहते हैं भंवरा है ना ये काला है ये ऐसा नहीं है काले काले सभी बुरे उद्धव जी काले काले सभी बुरे ये तो कालो ना कही जब से रस दे तो मरे आदमी मर जाए काले से काले काले से बुरे सूरदार से कालो मत वालो काले से काल डरे काले काले सभी बुरे काले काले से बुरे पर चर्चा उसी की जड़े भगवान सेवा ये चर्चा तो करते ही नहीं काले बुरे है कहते हैं चर्चा उसी की उसी करे दूरी कुछ चर्चा ही नहीं दूरी बात ही कोई नहीं एक भगवान की बात बुरे भी कहते हैं मन खींचा हुआ है मैं हमेशा जानती पीठ किया दुख हो नगर ढंडोरो फेरती पीठ क्यों मत कोई मीनू भाई कहते मेरे को पहले पता होता तो सब लोग ध्यान देती कि भगवान से प्रेम मत करो भाई पर अब क्या करूं मैं तो फंस गई दुख में सुख आनंद होता है प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है ज्ञान बढ़ता नहीं ज्ञान आनंद चालू है प्रेम कृति संबंध मानो बढ़ता है प्रेम इस वास्ते प्रेमी भक्त होते पर ज्ञान की परवाह नहीं करते ज्ञान में तीर्ण नहीं देते भगवान प्रेमी होता है ना वो ज्ञान हो जाते ज्ञान हो जाओ तीर्ण नहीं देंगे ज्ञान में तीर्ण नहीं देंगे भगवान प्रेम भगवान बहुत प्यारा इस वजह इससे ये नहीं सिद्ध हुआ कि ज्ञान निरर्थक है ये बात नहीं है तब तो ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी परंतु प्रेम नहीं होगा प्रेम एक अलग चीज है इस बार भक्ति दो तरह की होती है ये नौधा भक्ति है साधना भक्ति है साधन भक्ति है साध्य भक्ति है प्रेम रक्षा भक्ति वह साध्य भक्ति है ये साधन भक्ति वह साधन भक्ति में भक्ति करता भगवान कृपा कर देते हैं साध्य भक्ति भगवान दे देते हैं भक्ति में जिसका मन है भक्ति ज्ञान मन ज्ञान जाओ भक्ति ज्ञान में चले जाओ ठीक है इस बात से भागवत में लिखा है तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वेते या होता जब तक वैराग्य न हो तब तक भक्ति करो कर्मयोग करो दो कर, दो श्री बताई तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वेते या होता मत कथा शरणा तो हुआ श्रद्धा या बन जाए जब तक तेजी का वैराग्य नहीं हो तब तक भक्ति करो और जब तक कथा में प्रेम नहीं हो तब तक भक्ति करो भक्ति करते कथा में प्रेम हुआ तो भक्ति ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में और वैराग्य हो गया तो ज्ञान मार्ग में पर ज्ञान की भक्ति बाकी रहती है भगत होता है ज्ञान में रह जाता है भगवान तीर्ण नहीं देते ज्ञान तीर्ण नहीं देंगे पीछे पड़ जाएंगे पीछे तीर्ण नहीं देंगे तत्व ज्ञान नहीं देंगे भगवान का स्वभाव है अरे ज्ञान में मस्त है वो देता ही नहीं तो वो परवाह ही नहीं करते वो ज्ञानी हो जाता है जैन मत में भक्ति नहीं है, जैन मत में ज्ञान है, भक्ति नहीं है। भक्ति में जान नहीं सकते, जैन वाली जान नहीं सकते। मेरे काम पड़ा है, मैंने कहा जैसे अंग्रेजों का आजा घी, तो घी भी समझते नहीं, उनको मक्खन ऐसा लगता है, घी होता ही नहीं, तो घी होता ही नहीं। ऐसे जैन आदि में भक्ति होती ही नहीं, भगवान है ही नहीं, क्या होता है, ज्ञान होता है। बस जहाँ ज्ञान है वहाँ चित्रपात है। इस वास्ते जैन आदि में भगवान की बात मिलेगी नहीं, आपको पूरा दिन भगवान नहीं मिलेगी, नहीं कैसे मिले है नहीं वहां पर। या प्रेम की बात तो प्रेम ही नहीं जानते हैं, ज्ञान अच्छा है, सब कुछ है, पर भगवान जैसे प्यारे हैं ऐसा विचार नहीं है, ज्ञान फीका हो जाता है। प्रेम फीका नहीं होता तब तो ज्ञान से प्रेम फीका नहीं होता, और तत्व तो ज्ञान प्रेम से तत्व तो ज्ञान फीका हो जाता है। मधुरवादी के प्रेम है, भगवत कृपा से होता है मेरा प्रेम। भक्ति साधन भक्ति और साध्य भक्ति, साधन भक्ति है नवधा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आर्दनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तीन तीन है, तीन तीन तीन आत्मनिवेदन तक है भक्ति। इन सारी प्रेम प्रेम ऐसा भक्ति है, प्रेम रखता आ भक्ति, नवधा भक्ति ज्ञान मार्ग में भी सहायक है, भक्ति मार्ग में सहायक है, योग मार्ग में सहायक है। भक्ति घी दूध की तरह है, सब मिठाइयों पर घी दूध मिला हुआ, घी दूध कोरा कोरा पी लो माँ जा रही है। ये अब तत्व ये लिखा है भक्ति भगवत ही भक्ति भक्ति है। भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे में है, अब भी हैं, फिर वह परिश्रम करना नहीं, उतने आपसे आपसे आप प्रेम हो जाएगा वहां। भगवान मेरे हैं, मेरे में है, ये अभी हैं, ये तीन बात है भगवान में, मेरे हैं भगवान और मेरे हैं और मेरे में है, भक्ति हो जाएगी। शुद्धि निर्मलता ये सब ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में ही है। इसका ये नहीं कि अंतर अशुद्ध हो भक्ति हो जाएगी, ये नहीं है, पर ज्ञान प्रधानता प्रेम की है वहां, शुद्धि की प्रधानता नहीं, प्रधानता ही है। अगर एक अंश प्रधानता आ जाएगी, भगवान प्रेम कर कर्म योग भी देंगे, भक्ति योग भी देंगे, भक्ति शुद्धि देंगे, मत चित्ता मत गत प्राणा बहुत यंत्र। भगवान में मन लगा कर तत्वता लग जाओ, योग मार्ग भी हो जाएगा, ज्ञान मार्ग भी हो जाएगा, भक्ति मार्ग भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। ज्ञान में लग जाओ तो मन होता भगवान दे देंगे, भक्ति की बोल देंगे, ज्ञान मात्र बनते हैं भगवान, अपना स्वभाव है। भगवान को प्रेम क्या देगा रहे? लोग कहते हैं भगवान जल्दी प्रेम नहीं देते, ज्ञान दे देते हैं। प्रेम देने से परवश होना पड़ता है, प्रेम के प्रवेश भगवान परवशता से डरते नहीं है। भगवान को प्रेम प्यारा लगता है, मीठा लगता है। ऐसे कई कहते हैं कि भगवान ज्ञान दे दे तो प्रेम देते, प्रेम नहीं देते हैं ज्ञान दे देते हैं, क्योंकि प्रेम के कारण से भगवान को पराधीन होना पड़ता है, ये डर नहीं है। हरे को प्रेम देते नहीं, ये डर नहीं है भगवान को, प्रेम बहुत प्यारा लगता है। जयत्र पद के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि सूर्यास्त से पहले जयत्र को मार दूंगा, तो ये प्रतिज्ञा कर ली तो अर्जुन नींद आ गई, तो वो नींद नहीं आई, सपने में ले गए भगवान शंकर के पास, याद रहो पशुपतास्त्र, रात घूमते रहे और साथियों का अगर तुम्हारा तुम पास में रखना शायद नहीं मरे मेरे को युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के लिए रथ तो पास रखना चिंता लग गई। प्रतिज्ञा करी अर्जुन ने, चिंता लगी भगवान को, प्रेम की बात है, प्रेम का ख्याल विशेष होता है, भक्त प्यारा है, तत्व की प्यारा है, जीवन वो तो प्यारा है, प्रेम जैसा नहीं। मेरे प्रवृत्त ने समझाने बालक से समझा समाने, मेरा बड़ा लड़का है ज्ञानी, भक्त छोटा लड़का है, छोटा लड़का माँ का स्नेह ज्यादा होता है। इस तरह भक्त अति उमे प्रिया बार में अध्याय में अत्यंत प्रिय बताया, शब्द दाना मत परवा भक्त अति उमे प्रिया अत्यंत प्यार है, प्यारे बहुत भगवान को अच्छा बहुत लगता है। माँ का स्नेह माँ अच्छी बहुत लगती है, प्रेमी को लगती है, जब स्त्री में प्रेम हो गया माँ जो माँ जी को भेज दो बनारस भेज दो, माँ को साथ भेज दो भजन करे, माँ जी का कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं हमारे आप हथौड़ी छोड़ रही है, बात है ये माँ बिन रहता नहीं दीवार के पड़ा में रहता नहीं, वो रोने लग गया था, वो कहता है माँ जी भेज दो, अब मोह लग गया स्त्री मोह हो गया, अब माँ हो गया अब माँ से उदासीन हो गया, ये मोह का कारण है। मोह को स्त्री रहेगी प्यारी माँ नहीं, माते पिता नहीं जब लो अवलान दीघा नहीं तब न जब न जब तक अवलान दिया तब तक प्यार ससुरारे प्यारे लगे जब तुम रूप कुटुम सब बैरी हो गया तो मोह में फंस गया उसे। मोह जो प्रेम है मोह से बिल्कुल उल्टा प्रेम है, ये बात है। तो भगवान को प्रेम प्यारा ज्यादा है, सदाचारी अच्छा है, सदगुणी है अच्छा लगता है, पर प्रेम नहीं है तो वैसा अच्छा नहीं लगता, अच्छा है वो प्रियता नहीं है। प्रेम है प्रियता है, प्रियता खिंचाव है, भगवान का खिंचाव है। मन क्रम वजन सरणत हो कृपा सिंधु परिहरि के सोई प्रहलाद कहते हैं लक्ष्मण जी आप भी समझो मन से कृपा से वचन से आपके चरणों में रहती है उसको छोड़ना चाहिए क्या, आप बताओ तो क्या करना है। अच्छा तो माँ को पूछे, माँ को पूछने जरूरत नहीं, राम जी ने भेजा तो माँ के पास गए, लक्ष्मण जी माँ के पास नहीं गए पहले, माँ से क्या पूछे, माँ तो आप हो, माँ और बाप और बाप हो नहीं, माँ से पूछो तो माँ से माँ मेरा लक्ष्मण जी माँ, माँ बस ऐसी तेज है लक्ष्मण जी माँ जैसी माँ नहीं मिलेगी, तो तुम तो राम जी के चरणों में जाओ। अच्छा क्यों पूछे, क्या पूछे से मेरे को क्या पूछे पुत्र पति ज्योति जग सोई रघुवर भगतदार सुत हुई, बेटे की माँ वही है जिसका बेटा भगवान का भगत हुए, वो बेटे की माँ है तो बेटे की माँ क्या हुई, भगवान का भगत नहीं हुआ तो बेटे की माँ क्या हुई, बेटे की माँ नहीं। प्रेम क्यों नहीं देता क्या कारण है, प्रेम संसार मोह है ना, मोह संसार में मोह है, शरीर में मोह है, ठीक शरीर में मोह है इसमें नहीं होता, संसार में मोह है भोगों में मोह है, ये मोह प्रेम नहीं होने देता। अच्छे अच्छे कथा बच्चों को आप पढ़ देना वे प्रेम की बात नहीं जानते, उनका मोह रुपये पैसा में है मान बड़ाई में है, वे प्रेम की बात को नहीं जानते, प्रेम तत्व नहीं जानते, जान नहीं सकते, जाने कैसे, वो मैं आसक्त है, ज्ञान को भी जानते नहीं, ज्ञान का भी बोध जानते नहीं है, ज्ञान की बातें सीधे, ज्ञान दो तरह होता है, एक सीखनेगा सिखाने का ज्ञान दूसरा होता है, बोध होता है ज्ञान दूसरा होता है, प्राय सीखे वो ज्ञान ही मिलेंगे, असली ज्ञान अनुभव ही नहीं मिलेगा। कथा पाते लोग कहते हैं अनुभव नहीं है, ना ज्ञान का है ना भक्ति का है, राग द्वेष है, संसार में राग द्वेष है, संसार पदार्थ है, भोग है, मकान है, मान है, बड़ाई है, आदर है, ये अच्छा रहते हैं, ये प्यार रखते हैं, मोह होने से ही लगता, मोह की जगह प्रेम आता है, मोह की जगह प्रेम है, मोह होता है कैसे नहीं, प्रेम कैसे हो। कबीर मनवा एक है भावे जा लगाए, भावे की भक्ति का भाव विषय कमाए, दो है दो में एक होगा भाई, प्रेम की तरफ जाओ तो विषय नहीं रहेगा, विषय में तो प्रेम नहीं रहेगा, क्यों देगा फिर, चलो समय समय हो गया है, कोई बात पूछो तो पूछो, हमारे में तो मोह है पर भगवान तो भक्ति हमको देंगे, तो भगवान की तरफ से प्रेम है आपकी तरफ, भगवान की तरफ प्रेम कम नहीं है। शेर जी जयदादी ने कहा कि मेरे साथ एक खटपट करी है और उन पर विश्वास तो मेरा नहीं है, प्रेम में मेरे कभी नहीं है, शेर जी सामने मेरे सामने मेरे साथ एक कपट किया तो विश्वास तो उनमें नहीं है पर मेरा प्रेम कम नहीं है, सब गई मेरे साथ धोखा दिया, मेरे को विश्वासघात किया, इतना कर मेरे प्रेम प्रेम कभी नहीं मेरे, साफ शब्द गए शेर जी मेरे सामने, प्रेम विश्वास नहीं करता। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 8 नवंबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से फीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।